अथर्वेद द्वादश कांडम अतृतीयोन्माद पुमान से लेकर समानम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे प्राणी तो रक्षक पुरुष होकर रक्षक पुरुषों पर अधिष्ठाता हो, ज्ञान प्राप्त करके वहाँ ज्ञान के भीतर उस शक्ति को बुला। जौन सी शक्ति अर्थात परमेश्वर तेरे लिए प्रिय करने वाली है, जितने तुम दोनों ने पहली अवस्था में प्रधान कर्म मिलकर पाया है उतना ही तुम दोनों का जीवन न्यायाधीश परमेश्वर के राज्य में समान है। तावत से लेकर भवात दूसरा श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है, तुम दोनों की उतनी पूर्व कर्म के अनुसार दृष्टि है, उतने वीर कर्म हैं, उतना तेज और उतने प्रकार से प्रकर्म है। जिस समय में वह जीव शरीर को मिलाता है जैसे अग्नि ईंधन को मिलाता है, सो हे तुम दोनों बुद्धिमान परिपक्व ज्ञान से शक्तिमान हो जाओ। अश्विन लोके से लेकर समभुव तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इस लोक संसार व जन्म में मिलकर विद्वानों के मार्ग में ही मिलकर और न्यायाधीश के राज्य और राज्य नियमों में अवश्य मिलकर तुम दोनों साथ साथ चलो। पितृ कर्मों से पितृ तुम दोनों उसको अंदर से बुलाओ। जो जो बल वीर तुम दोनों में अधिकार पूर्वक उत्पन्न हुआ है। पत्राम से लेकर जनित्र चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे पुत्रों नरक से बचाने वाला जीवों में धन्य बढ़ाई योग्य तुम सब इस जीवात्मा से समागम करके आप्त प्रजाओं में सब और मिलते हुए प्रवेश करो। उन प्रजाओं के बीच उस अमर परमात्मा को तुम सब देखो जिसको ओदन अर्थात सुख परसाने वाला और मेघ स्वरूप परमेश्वर वे विद्वान कहते हैं, जिसको तुम दोनों की उत्पन्न करने वाली जन्म व्यवस्था परिपक्व करती है। यम वाम से लेकर महित्वा पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर को तुम दोनों का पिता और जिसको तुम्हारी माता पाप से और भ्रष्ट व्यवहार से घुटने के लिए अपनी वाणियों द्वारा पक्का दृढ़ करती है, वह सैकड़ों धारण शक्तियों वाला सुख पहुँचाने वाला ओदन सुख परसाने वाला परमेश्वर अपने महत्व से दोनों सूर्य और पृथ्वी प्रकाशमान और अप्रकाशमान लोकों में व्यापक हुआ है। उमें से लेकर श्रेयाम छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो लोक यज्ञ श्रेष्ठ व्यवहार करने वालों के सब बोझ से जीते हुए और सुख पहुँचाने वाले हैं, उन लोगों के मध्य जो परमेश्वर पहले से प्रकाशमान और ज्ञान में हैं, उस परमेश्वर में वर्तमान दोनों सूर्य और पृथ्वी प्रकाशमान और अप्रकाशमान लोगों को और दोनों स्त्री पुरुष समूह वाले लोकों समाजों व घरों को अपने पुत्रों दुख से बचाने वालों के साथ स्तुति में रहकर तुम दोनों स्त्री पुरुष मिलकर सेवो। प्राचीन प्राचीन से लेकर श्रेथाम सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रत्येक आगे वाली बड़ी दिशा को तुम दोनों आरंभ करो। इस आगे बढ़ने वाले दर्शनीय पद को श्रद्धा रखने वाले लोग सेवते हैं। जो कुछ तुम दोनों का परिपक्व प्रकाश स्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट है उस ज्ञान की रक्षा के लिए हे पति पत्नी तुम दोनों मिलकर आश्रय लो। दक्षिणाम से लेकर यच्छात आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दाहिने दिशा की ओर चलते हुए तुम दोनों इस रक्षा साधन की ओर घूमते हुए वर्तमान हो, उसमें उस ब्रह्म में तुम दोनों का नियम रक्षक विद्वानों के साथ मिला हुआ परिपक्व दृढ़ ज्ञान के लिए बहुत आनंद निरंतर देवे। प्रतिचीम से लेकर भवात नवा श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है, दिशाओं के मध्य ये पीछे वाली दिशा भी श्रेष्ठ है, जिस दिशा में जगत का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर अधिष्ठाता और सुखदाता है, उस दिशा में सुकर्मी लोगों का तुम दोनों आश्रय लो और संसर्ग करो। सो हे तुम दोनों विद्वानों परिपक्व ज्ञान से शक्तिमान हो जाओ। उत्तरम राष्ट्रम से लेकर भमेम दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दिशाओं के बीच बाई दिशा हमारे अधिक उत्तम राज्य को प्रजा के साथ अधिक उत्तम व्यवहार वाला और अगवा करे। पुरुष ने विस्तार व गौरव से युक्त स्वतंत्रता को पाया है। सब उपायों वाले सब विद्वानों के साथ हम शक्तिमान होमें। ध्रुवेयम से लेकर पक्कौम 11वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, नीची वाली दिशा में वह विराट विविध ऐश्वर्य वाली शक्ति परमेश्वर है। उस शक्ति परमेश्वर को नमस्कार होवे। वे पुत्रों नरक से बचाने वालों को और मुझको मंगलकारी होवे। सतु हे देवी, उत्तम गुण वाली, हे अखंड व्रत वाली, हे सब श्रेष्ठ गुणों वाली शक्ति परमेश्वर, फुर्तीले कोप ग्वाला के समान परिपक्व दृढ़ ज्ञान में हमारी रक्षा कर। पितेव से लेकर वे तो 12वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विराट परमेश्वर, हमें भले प्रकार गले लगा, जैसे पिता पुत्रों नरक से बचाने वालों को हमारे लिए मंगलकारी पवने यहाँ भूमि पर चले। जिस सुख बरसाने वाले परमेश्वर को दो देवता स्त्री पुरुष यहाँ हम सब में परिपक्व दृढ़ करते हैं, उस परमेश्वर को हमारा तप ब्रह्मचर्य आदि व्रत और सत्य निष्कपट व्यवहार निश्चय करके जाने। यत यत से लेकर शुंभताप 13वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जब कभी कुरेदने वाला चिल आदि पक्षी के समान दुष्ट पुरुष यहाँ आकर विरुद्ध मेल से टेढ़ा चलता हुआ बिल हमारे घर आदि में आया है, अथवा यदि भीगे हाथ वाली हिंसक स्त्री ओखली और मूसल को लिथेड़ देती है, हे आप्त प्रजाओ उस दोष को नाश करो। आयम ग्रावाम से लेकर गाताम 14वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये शास्त्रों का उपदेशक विस्तृत ज्ञान वाला जीवन धारण करने वाला शुद्ध व्यवहारों से पवित्र किया हुआ पुरुष राक्षस विघ्न को नाश कर दे। हे विद्वान, ज्ञान में ऊंचा हो, बड़ा सुख दे, पति पत्नी पुत्र संबंधी दुख को कभी ना पावे। वंशपति से लेकर जयम 15वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सेवनीय शास्त्र का रक्षक विद्वान पुरुष राक्षस विघ्न और मांस भक्षक मनुष्य रोग आदि को हटाता हुआ अपने उत्तम गुणों के साथ हम में आया है। वह ऊंचा चढ़े और वेदवाणी का उपदेश करे। उस विद्वान के साथ सब लोगों को सब बोर से हम जीते। सप्त मेधान से लेकर लोकम 16वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब जीवों ने साथ अर्थात त्वचा नेत्र कान जिहान नाक मन और बुद्धि परस्पर मिले हुए पदार्थों को ग्रहण किया है। 33 वसु आदि देवता उन जीवों को सेवते हैं। जो पुरुष इन जीवों में से तेजस्वी है और जिसने विज्ञान को सूक्ष्म किया है, वे तो हमको सरगम सुख पहुंचाने वाले समाज में पहुंचा। सरगम से लेकर अराति 17वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान, सुख पहुंचाने वाले समाज में हमको तू पहुंचा। हम पत्नी के साथ और पुत्रों दुख से बचाने वालों के साथ मिल रहे। मैं प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक का हाथ पकड़ता हूँ, वे यहाँ मेरे साथ साथ आवे। हमको ना तो अलक्ष्मी दरिद्रता और ना कंजूसी दबावे। ग्राहिम से लेकर देव्यंतम 18वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जकड़ने वाली गठिया और शारीरिक पीड़ा और पाप मिथ्या कथन आदि मानसिक रोग को लांघकर उन पुत्र आदि को हम प्राप्त करें। हे विद्वान, अंधकार को अलग फेंक दे और सुंदर उपदेश कर। तू सेवनीय शास्त्रों के पालने वाले का हितकारी और उद्यमी होकर हमें मत दुख दे और विद्वानों के स्नेही चावल अन्न की राशि को मत इतर उतर भीतर कर। विश्व से लेकर विनक्त 19वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान, सब व्यवहारों में फैला हुआ प्रकाश से सींचता हुआ और समान घर वाला भविष्यता में होता हुआ तू इस लोक के व्यवहार मंडल में पहुंच। वर्णीय गुणों से बड़े हुए सूप को ले, तब आप दुखसी और तिनके आदि को फटक डालें। त्रयोलोका से लेकर षोडपम 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी करके तीनों लोक उत्कृष्ट निष्कृष्ट और मध्यम अवस्थाएं यथावत मापे गए हैं, वे ही सूर्यलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष मध्यलोक हैं। हे स्त्री पुरुषो, सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण करके अपना कर्तव्य तुम दोनों आरंभ करते रहो। हे सूक्ष्म द्रव्य फैले और फिर सूप में आवे, पृथक से लेकर वस्त्रा 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अलग अलग रूप आकार आदि प्राय जीवों के होते हैं। हे विद्वान, समृद्धि पूर्ण सिद्धि के साथ एक स्वभाव वाला होकर तुम शक्तिमान होता है। इस और उस लोहिनी लोहे की बनी जैसी कठिन ढकने को हटा, शास्त्रों का उपदेशक उसको शुद्ध करे जैसे धोबी वस्त्र को करता है। पृथ्वीत्वा से लेकर वपामी 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रजा स्त्री व पुरुष, तुझ प्रख्यात को प्रख्यात के भीतर विद्या के भीतर मैं परमेश्वर प्रवेश करता हूँ। ये तेरी भिन्न करने वाली आकृति समान हो जावे, जो जो कुव्यवहार से जल गया और खोचा गया है उस कारण से तुम मत वह जा, वेद द्वारा ही उसको मैं भी समान फैलाता हूँ। जनित्रीव से लेकर 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रजा स्त्री व पुरुष, निश्चय करके परस्पर प्यार कर जैसे माता पुत्र को, तुझ प्रख्यात को प्रख्यात विद्या के साथ मैं परमेश्वर संयुक्त करता हूँ। वेदी अंगिठी आदि के ऊपर यज्ञ के शस्त्रों से घी के साथ जमाई हुई हांडी बटलोही के समान तुम मत डगमगा। अग्निपचन से लेकर सददात 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर तुझको परिपक्व दृढ़ करता हुआ पूर्ववा सन्मुख से बचावे। प्रशस्त धन वाला पूर्ण ऐश्वर्य वाला परमेश्वर दक्षिण वा दाहिने से बचावे। सबसे उत्तम परमेश्वर तुझको धारण सामर्थ्य के बीच पश्चिम वा पीछे वाली दिशा से दृढ़ करे। सब जगत का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर तुझको उत्तर वा बाएं से संभाले। पूता से लेकर इन धाम 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शुद्ध व्यवहारों से शुद्ध किए गए प्रजाजन उपाय से दूसरों को शुद्ध करते हैं। वे जब जय की इच्छा हो और प्रख्यात विद्या को और दर्शनीय घरों को प्राप्त होते हैं। उन जीते हुए जीवों में धन्य दृढ़ जन्मे हुए रक्षा साधन ब्रह्म में भली भांति सींचे हुए प्रजाजनों को प्रकाश स्वरूप परमेश्वर सब ओर से प्रकाशमान करे। आयंती से लेकर नियंतु 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे प्रजाजन विजय की इच्छा से प्रख्यात विद्या को प्राप्त होते हैं और सेवते हैं। अंतःकरण की शुद्धि से अधिकार पूर्वक भीतर देखते हुए पर ब्रह्म को सेवते हैं। वे शुद्ध होकर ही दूसरों को भी शुद्ध करते हैं। वे प्रजाएं हमको सुख पहुँचाने वाले दर्शनीय समाज में पहुँचावे। उतेवम से लेकर सुना था 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, और जैसे प्रबल और सम्मान की गई और वीर वाली शुद्ध आचरण वाली और अमर सदा पुरुषार्थ युक्त बड़ी शिष्ट वेद वाक्य में विश्वास करने वाली वासुबोध उपकार करते ही वे तुम सब हे आप्त प्रजाओ, हे बड़ी ऐश्वर वालियो, दोनों पति पत्नी के लिए सुख वरमाने वाली परमेश्वर को परिपक्व करो, हृदय से दृढ़ करो। सख्याता से लेकर शुचितवम 28वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, समान ख्याति वाले प्रसन्नचित्त वाले प्राण और अपान व्यवहारों से और औषधियों सोमलता आदि से सम्मान किए गए लोग प्रख्यात भूमि अर्थात राज्य श्री को सेवते हैं। निर्व्याकुलता दृढ़ स्वभाव से प्रसिद्ध यथाविधि बीज समान फैलते हुए सुंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण वाले शुद्ध आचार वाले पुरुषों ने सब में पवित्रता को फैलाया है। उद्योग से लेकर समाप 29वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जल तृप्त होकर भिड़ जाते हैं, सब ओर को फुदकते हैं, फैन को और बहुत से बिंदुओं को फेंकते हैं, हे आप्त प्रजाओ इन चावलों अन्न आदि के साथ तुम शक्तिमान बनो, जैसे सेवा योग्य पत्नी ऋतु गर्भ धारण योग्य काल पाने के लिए पति को देखकर शक्ति वाली होती है। उत्थाप्त से लेकर यदीमा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वीर तले पर बैठे हुए इन चावलों को ऊंचा उठा, वे चावल जल के साथ अपने को सब प्रकार मिला देवे, पात्रों चमचे आदि से जो कुछ यह जल है उसे मैंने माप लिया है, यदि चावल इन दिशाओं में बटलोही के भीतर मापे गए हैं। प्रयच्छ से लेकर भवंतु 31वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य हसिया द्राती को ले, वेग से लिया औष्ठियों अन्न आदि को हानि ना करते हुए वे लावा लोग गांठ पर छटपट काटें, जिन अन्न आदि के राज्य को चंद्रमा व जल ने घेर लिया था, क्रोध को ना फैलाती हुई वे औष्ठे अन्न आदि हमें प्राप्त हुए। 9वें से लेकर निषद 32वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य नवीन आसन भात रंधे चावल जीवने के लिए बिछाओ, वह आसन हृदय का प्रिय और नेत्र का रमणीय होवे, उस आसन पर देवता विद्वान लोग और देवियां विदुषी स्त्रियां साथ साथ बैठें और सब ऋतुओं के साथ बैठकर इस भात को स्वाद से झीमे। वनस्पति से लेकर दृढ़श्राम 33वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सेवनीय शास्त्र के रक्षक विद्वान तो फैले हुए आसन पर बैठ जा, तो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की स्तुतियों से और व्यवहार कुशल पुरुषों से सम्मान किया गया है, इस पुरुष करके चेष्टाएं पात्र में चित्त में सब ओर से देखी जावें, जैसे शिल्पी करके वसूले आदि से सुंदर बनाया गया वस्तु देखा जाता है। षट्याम से लेकर अग्नि 34वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, 60 बहुत वर्षों में निधियों का रक्षक मनुष्य सुख को परिपक्व ज्ञान के साथ सब ओर खोजे और सब प्रकार प्राप्त करे, पितर रक्षक ज्ञानी और पुत्र कष्ट से बचाने वाले लोग इस वीर के आश्रय में जीते रहें, हे परमेश्वर इस वीर को ज्ञान के अंत सीमा सुख समाज में पहुंचा। चर्ता से लेकर पर्याग्नि धानात 35वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वीर तो धरता धारण करने वाला होकर पृथ्वी के धारण में दृढ़ रहे, तो निश्चय को देवता विद्वान लोग सहन करें, उस तुझको जीते हुए पुरुषार्थी जीते पुरुषार्थी पुत्र वाले दोनों पति पत्नी सब ओर से ज्ञान के आधार होने के कारण से उत्कृष्टता से निवास करावें। सर्वांत से लेकर अध्योद्रेनम 36वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वीर सब लोगों को जीतकर तो आकर मिला है, जितनी कामनाएं हैं उन सबको यथावत तूने तृप्त किया है, मंथन दंडी और चमचा दोनों एक पात्र में डूबे, हे वीर इस आत्मा को अधिकार पूर्वक ऊंचा ले चल। उपसृत त्रिनिही से लेकर क्रिनोत 37वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान इस पात्र योग्य पुरुष को फैला, आगे को प्रसिद्ध कर और सारा पदार्थ तत्व ज्ञान से भले प्रकार प्रकाश मार मानकर हे विद्वानों इस आत्मा को बहुत बुद्धि वाला करो, जैसे रंभाती हुई गाय नवीन धन थन चाहने वाले को बछड़े को उपास से लेकर यच्छान 38वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान तूने इस पुरुष को बढ़ाया और दर्शनीय बनाया है, विस्तृत व्याकुल रहित सुख पचाने वाला व्यवहार बड़े उस सुख व्यवहार में महान बड़ी पूर्ति वाला वह पुरुष आश्रय लेवे, विद्वान लोग इस सुख व्यवहार को आनंदों के लिए देवें। यज से लेकर लोकम एकम 39वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पति, जो कुछ वस्तु पत्नी तुझसे अलग अलग पकाती है, अथवा हे पत्नी, पति तुझसे गुप्त गुप्त कुछ पकाता है, एक घर को मिलकर बनाते हुए तुम दोनों उस गृह कर्म को मिलाओ, वे गृह कर्म तुम दोनों का मिलकर होवे। यामंतो से लेकर समायान 40वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस पत्नी के जितने पुत्र पृथ्वी को सेवने हैं और जो पुत्र हमसे पृथक उत्पन्न हुए हैं, उन सबको रक्षणीय व्यवहार में तुम दोनों निष्कृष्ट बुलाओ, बंधु धर्म जानते हुए हे बालक मिलकर चलें। वसौर्या से लेकर अविच्छात 41वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। श्रेष्ठ गुणों की जो धाराएं विज्ञान मधु विद्या से बढ़ी हुई और सार तत्व ज्ञान से मिली हुई अमृत मोक्ष सुख की नाभि मध्य भाग हैं, उन सब धाराओं को सुख पहुँचाने वाला पुरुष चौकसी से रख लेता है और उनको 60 अनेक वर्षों में निधियों का रक्षक मनुष्य अभी खोजे। निधि से लेकर अरक्षत 42वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निधियों का रक्षक पुरुष इस निधि अर्थात मोक्ष को खोजे। जो दूसरे विरोधी हैं वे सब ओर से बिना ऐश्वर्य वाले हों। हम धर्मात्माओं से रक्षित स्थापित सुख पचाने वाला मनुष्य 3 अर्थात मानसिक वाचिक और शारीरिक कामना योग्य कर्मों से 3 अर्थात आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदेवी स्वर्गों अर्थात सुख पहुँचाने वाले व्यवहारों को ऊंचा चढ़ा है। अग्नि से लेकर सचनताम 43वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष उस राक्षस को जला में जो विरुद्ध व्यवहार मांस खाने वाले हैं। पिशाच मांस खाने वाला पुरुष यहाँ पर जल आदि पान ना करे। इस पिशाच को अपने से हम हटाते हैं और निकाले देते हैं। आदित्य खंड ब्रह्मचारी ऋषि लोग इस तेजस्वी पुरुष को मिलते रहे। आदित्यभ्य से लेकर अपीतम 44वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अखंड ब्रह्मचारी ऋषियों के लिए सार तत्व ज्ञान से मिले हुए इस विज्ञान मधु विद्या को मैं ईश्वर बताई देता हूँ। हे पति पत्नी, तुम दोनों शुद्ध हाथों वाले और सुकर्मी होकर वेद व ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर के इस सुख पहुँचाने वाले व्यवहार को नष्ट न करके सदा मानकर चलते चलो। इदम से लेकर न अत्र 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये उत्तम कामना योग्य पद उस समाज का मैं ब्रह्मचारी ने पाया है। जिस समाज से बड़े बड़े पद वाले ब्रह्मचारी ने उत्तम पद को पूरा पूरा पाया था। हे आचार्य, तो प्रकाश युक्त ज्ञान को सब ओर सींच और ठीक ठीक प्रकट कर। विद्वान आचार्य का ये सेवनीय व्यवहार हमारे लिए यहाँ संसार में होवे। 27 से लेकर पुरामत 46वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य यथार्थ कर्म करने के लिए और तप ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए विजय चाहने वाले ब्रह्मचारियों को ये सुखदायक निधि विद्या कोश हम आचार्य लोग सौंपते हैं। हमारा यह निधि जुए में ना चला जावे और ना संग्राम में, और ना कभी वह निधि अन्य अधर्मी पुरुषों को मुझ धर्मात्मा से आगे होकर छुट जावे। अहम से लेकर उत्तरावत 47वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं आचार्य विद्या कोश को पक्का करता हूँ और मैं देता हूँ। मेरी पत्नी भी निश्चय करके करुणा युक्त कर्म में अधिकृत है। उत्तम कुमारियों वाला और उत्तम पुत्रों वाला ये लोक हुआ है। हे कुमारी कुमारो, तुम दोनों अधिक उत्तम गुण वाले जीवन निरंतर आरंभ करो। न से लेकर विश्वाति 48वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस हमारे समाज में ना तो कोई दोष ना गिर पड़ने का व्यवहार है, और वह कर्म है जिससे मित्रों के साथ बहुत पीड़ा देने वाला व्यवहार चलता है। ये हमारा पात्र हृदय बिना परिपूर्ण रखा हुआ है। परिपक्व दृढ़ बोध दृढ़ करने वाले पुरुष में निश्चय करके प्रवेश करेगा। प्रियम से लेकर नुदंतो 49वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अपने प्यारों का हम प्रिय कर्म करें, ये दुष्ट अंधकार कारागार में जामे। जो कोई हमसे वैर करते हैं, दुधेल गायें, छकड़ाले चलने वाला बैल और आता हुआ प्रत्येक अन्य निश्चय करके पुरुष को मृत्यु को धकेल देवे। समग्नियों से लेकर वभो 50वां श्लोक, जिसका भाव इस प्रकार है, सब आग के ताप परस्पर मिलते हैं, जो ताप औषधियों अन्न सौम्यता आदि को और जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के समुद्रों को सेवता है, जितने चमकते हुए लोक आकाश में सब और तपते हैं, वैसे ही सब के परिपक्व करने वाले व विस्तारक परमेश्वर के कमनीय प्रकाश ने प्रत्येक ज्योति में मेल किया है। ऐसा से लेकर अस्य 51वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तो चाव शरीर की खालों में से ये पुरुष शरीर पर मिली हैं, और जो दूसरे जीव हैं वे सब भी बिना नंगे खाल वाले हैं। हे स्त्री पुरुषों, तुम दोनों हानि से बचाने वाले बल से अपने को ढपवाओ। जैसे ज्ञान से बुना हुआ कपड़ा अन्न आदि का मुख्य रक्षा साधन है। यद शेष से लेकर सद्यात 52वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये स्त्री व पुरुष जो कुछ झूठ अभियोगों राजक्रय के विवादों में अथवा जो कुछ झूठ संग्राम में तो बोले अथवा जो कुछ झूठ धन की कामना से तो बोले, एक ही तंतु वस्त्र में ढके हुए तुम दोनों स्त्री पुरुषों उस झूठ में सब भ्रष्ट कर्म को स्थापित करोगे। वर्ष से लेकर एतम 53वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे पुरुष तो वर्णीय श्रेष्ठ कर्म का सेवन कर कामना योग्य गुणों को अवश्य प्राप्त हो, अपनी देह से धुएं मैल को सब ओर उड़ा दे, सब व्यवहारों में फैला हुआ प्रकाश से सींचता हुआ और समान घर वाला भविष्य में होता हुआ तू इस लोक व्यवहार मंडल में पहुंच। तन्मय स्वर्गों से लेकर जिहों में 54वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर ने इस फैलावट सृष्टि को बहुत प्रकार से विशेष करके बनाया है। जैसा परमात्मा के भीतर भिन्न वर्ण रूप वाली सृष्टि को मैं पाता हूँ, काली अंधकार युक्त कष्ट देने वाली फैलावट को शुद्ध करने वाले परमेश्वर ने जीत लिया है। जो लोमयी कठोर फैलावट है उस फैलावट को तेरे ज्ञान पर मैं छोड़ता हूँ। प्राच्यत्वा से लेकर भवें 55वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पूर्व व सन्मुख वाली दिशा में जाने के निमित्त ज्ञान स्वरूप अधिष्ठाता बंधन रहित रक्षक परमेश्वर को हिंसा वाले सूर्य के रोकने के लिए इस तुझे जीवात्मा को हम सौंपते हैं। उस जीवात्मा को हमारे अर्थ हमारी सब ओर गति के लिए सब ओर से तुम विद्वानों बचाओ। वह परमेश्वर हमें यहाँ संसार में नियत कर्म की ओर स्तुति के लिए ले ही चले और स्तुति ही हमें मृत्यु को सौंपे, अर्थात हम स्तुति के साथ मरें। सौ परिपक्व स्वभाव वाले परमात्मा के साथ हम समर्थ होवें। दक्षिणाई से लेकर भवें 56वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दक्षिण व दाहिनी दिशाओं में जाने के निमित्त पूर्व ऐश्वर्य वाले अधिष्ठाता तिरछे चलने वाले कीट पतंग बिच्छू आदि के पंक्ति हटाने के अर्थ रक्षक परमेश्वर को मान वाले व हिंसा वाले मृत्यु के रोकने के लिए इस तुझे जीवात्मा को हम सौंपते हैं। उस जीवात्मा को हमारे अर्थ हमारी सब ओर के से गति के लिए सब ओर से तुम विद्वानों बचाओ। वे परमेश्वर हम यहाँ संसार में नियत कर्म की ओर स्तुति के लिए ले ही चले और स्तुति ही हमें मृत्यु को सौंपे, अर्थात हम स्तुति के साथ मरें। सो परिपक्व स्वभाव वाले परमात्मा के साथ हम समर्थ हों। प्रतीच्य से लेकर भवें 57वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पश्चिम व पीछे वाली दिशा में जाने के निमित्त सब में उत्तम अधिष्ठाता बड़े बड़े अजगर सर्प आदि विषधारी प्राणियों के समूह हटाने के अर्थ रक्षा करने वाले परमेश्वर को बाण वाले व हिंसा वाले अन्न रोकने के लिए इस तुझे जीवात्मा को हम सौंपते हैं। उस जीवात्मा को हमारे अर्थ हमारी सब और गति के लिए और सब ओर से तुम विद्वानों बनवाओ। वे परमेश्वर हमें ये यहाँ संसार में नियत कर्म को और स्तुति के लिए ले ही चले, स्तुति ही हमें मृत्यु को सौंपे, अर्थात हम स्तुति के साथ ही मरें। सो परिपक्व दृढ़ स्वभाव वाले परमात्मा के साथ हम समर्थ हमें उदिच्चे से लेकर भवें। 98वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उत्तर व बाई दिशा में जाने के निमित्त सब जगत के उत्पन्न करने वाले अधिष्ठाता अच्छे प्रकार अजन्मे अथवा सब में चिपटे हुए रक्षक परमेश्वर को तीर वाली व हिंसा वाली बिजली हटाने के लिए इस तुझे जीवात्मा को हम सौंपते हैं। उस जीवात्मा को हमारे अर्थ हमारी सब ओर के लिए सब ओर से तुम विद्वानों बचाओ। वे परमेश्वर हमें यहाँ संसार में नियत कर्म की ओर स्तुति के लिए ले ही चले, स्तुति ही हमें मृत्यु को सौंपे, अर्थात हम स्तुति के साथ मरें। जो सो परिपक्व स्वभाव वाले परमात्मा के साथ हम समर्थ हमें ध्रुवायतवा से लेकर भवें। 59वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, नीचे वाली दिशा में जाने के निमित्त सर्वव्यापक अधिष्ठाता हरित रंग वाले वृक्ष आदि की ग्रीवा वाले रक्षक परमेश्वर को बाण वाली विषैली औषधियों के हटाने के लिए इस तुझे जीवात्मा को हम सौंपते हैं। उस जीवात्मा को हमारे अर्थ हमारी सब और गति के लिए सब ओर से तुम विद्वानों बचाओ। वह परमेश्वर हमें इस संसार में नियत कर्म की ओर स्तुति के लिए ले चले, स्तुति ही हमें मृत्यु को सौंपे, अर्थात हम स्तुति के साथ मरे। सो स्वभाव वाले परमात्मा के साथ हम समर्थ होंगे। उधरवाई से लेकर भवें। 60वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ऊपर वाली दिशा में जाने के निमित्त बड़ी वाणी अर्थात वेद शास्त्र और बड़े आकाश आदि के स्वामी अधिष्ठाता ज्ञान में रक्षा करने वाले परमेश्वर को बाण वाली व हिंसा वाली वर्षा रोकने के लिए इस तुझे जीवात्मा को हम सौंपते हैं। उस जीवात्मा को हमारे अर्थ हमारी सब और गति के लिए सत और से तुम विद्वानों बचाओ। वे परमेश्वर हमें यहाँ संसार में नियत कर्म की ओर स्तुति के लिए ले ही चले और स्तुति ही हम मृत्यु को सौंपे, अर्थात हम स्तुति के साथ मरें। सो परिपक्व स्वभाव वाले दृढ़ स्वभाव वाले परमात्मा के साथ हम समर्थ हमें। इति तृतीयो अनुवाक अथर्ववेद द्वादश कांडम अथ चतुर्थो अनुवाक। ददामी से लेकर अपत्यवत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार ही, वशा अर्थात कामना योग्य वेदवाणी मांगने वाले वेद जिज्ञासुओं को मैं देता हूँ। निश्चय करके इस वेदवाणी को ध्यान देकर उन पूर्व ऋषियों ने जाना है। ये विद्यादान श्रेष्ठ प्रजाओं वाला और उत्तम संतान वाला ही, बस ऐसा वे आचार्य कहें। प्रज्ञा से लेकर दिच्छति दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वे पुरुष अपने संतान पुत्र पुत्री आदि के साथ बिक जाता है और अपने पशुओं गाय घोड़ी आदि के साथ नष्ट हो जाता है। जो पुरुष मांगते हुए ऋषि संतानों को विजय चाहने वालों के बीच वेदवाणी नहीं देना चाहता है। कोट्यास्य से लेकर स्वम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वेदवाणी के नहीं देने से उस पुरुष के घर सर्था नष्ट किए जाते हैं और ढक देने से जलाए जाते हैं, बटोर रखने से अपनी प्रतिबद्धता को वह नष्ट करता है और मूंद रखने से उसका सर्वस्व घट जाता है। बिलोहित से लेकर उष्य से चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से विविध उगा हुआ शक्तिमान पुरुष पृथ्वी को पालने वाली वेदवाणी को पाता है, वैसा ही वशा वश में करने वाली व कामना योग्य वेदवाणी का जानने योग्य नाम है, क्योंकि कभी ना दबने वाली तो कही जाती है। पदो रस्या से लेकर चिकृति पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस वेदवाणी के स्थिर व पाने योग्य प्रभात से विगत शोक मनुष्य नाम बढ़ाई पाता है, वेदवाणी के यथावत ना विचारने से वे प्रजाएं मनुष्य सर्था नष्ट किए जाते हैं, जो प्रजाजन मुख से उसको तुच्छपन के साथ ग्रहण करते हैं। यो अस्या से लेकर सम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य इस वेदवाणी के दो विज्ञानों अभ्युदय और निश्रेयस अर्थात तत्व ज्ञान और मोक्ष ज्ञान को ढक देता है, वह स्तुति योग्य गुणों में सब ओर से कतर जाता है। प्रधान कर्म मैं करता हूं ऐसा जो मानता है वह पुरुष अपना सर्वस्व अधिक थोड़ा करता है। यत् से लेकर वृक सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि किसी भी कुटिलता के लिए इस वेदवाणी के बलों को कोई पुरुष कतर लेता है, उस कुटिलता से किशोर तरुण अवस्था वाले मर जाते हैं और वह भेड़िए के समान हिंसक बोलते हुए बच्चों का हत्यारा होता है। यदस्या से लेकर अनामनाथ आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि वेदवाणी के रक्षक ब्रह्मचारी में वर्तमान इस वेदवाणी के लोक गमन को काम काम करने वाले कौवे के समान दुष्ट मनुष्य ने तुच्छ माना है, उस कारण से शत्रु मारक बालक मर जाते हैं और यथावत ना विचारने से उस कुमारगी को राज रोग पकड़ लेता है। याद से लेकर यश्य दिनस नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि इस वेदवाणी के शक्ति वाले ज्ञान समूह को हिंसक प्रजा स्त्री व पुरुष फेंक देती है तो उस पाप से उस पापी को ना दूर होने वाला कुरूप कलंक का टीका लग जाता है। जयमाना से लेकर गोपनम दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रकट होती हुई वशा अर्थात कामना योग्य वेदवाणी ब्राह्मणों वेद जिज्ञासुओं सहित विजय चाहने वालों को प्रकट होती है, इसलिए यह वेदवाणी वेद जिज्ञासुओं को देनी चाहिए। उस कर्म को सर्वस्व कर रक्षण के विद्वान कहते हैं। यह इनाम से लेकर आयते ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष सेवनीय इस वेदवाणी को प्राप्त करते हैं, कामना योग्य वेदवाणी उनकी विजय इच्छा सिद्ध करने वाली है, वह ब्रह्माओं के वेदवेताओं के हानि करने योग्य पुरुष से उन विद्वानों ने कहा है जो इस वेदवाणी को तुच्छपन से प्रिय समानता है। यह से लेकर प्रत्यव 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष मांगते हुए ऋषि संतानों को विजय चाहने वालों के बीच वेदवाणी नहीं देना चाहते हैं, वह स्तुति योग्य गुणों में सब ओर से कट जाता है और ब्राह्मणों वेद ज्ञानियों के क्रोध के लिए होता है। यो अस्य से लेकर दित्सति, 13वां श्लोक, जो मनुष्य अपनी वेदवाणी का सुख पाने वाला होना चाहे तब वह जीवन देने वाली वेदवाणी को चाहे, ना दी हुई वेदवाणी उस पुरुष को अवश्य मार डालती है जो मांगी हुई वेदवाणी को नहीं देना चाहता है। यथा से लेकर जायते, 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे नियम से रखा हुआ निधि सुखदायक पदार्थ होता है वैसे ही वशा कामना योग्य वेदवाणी ब्राह्मणों वेद ज्ञानियों की है, इसलिए उस वेदवाणी को अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं चाहे जिस किसी से वह होवे। सम से लेकर निरोधनम, 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्राह्मण ब्रह्मचारी लोग कामना योग्य वेदवाणी को सब ओर से अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं क्योंकि ये उनका सर्वस्व है और क्योंकि इन ब्रह्मचारियों को भिन्न कर्म अधर्म में मनुष्य हानि करे वह इस वेदवाणी का रोक देना ही है। चरे देवा से लेकर एशिया, 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, नहीं जाना गया है दोष जिसमें ऐसी निर्दोष सद्गुणों वाली वेदवाणी तीन उद्योगों परमेश्वर के कर्म उपासना ज्ञान तक अवश्य विचरती रहे। हे नारद, नीति यथार्थ ज्ञान देने वाले विद्वान कामना योग्य वेदवाणी को निश्चय करके मनुष्य जाने तब ब्राह्मण पूरे वेद ज्ञाता लोग ढूंढने योग्य हैं। यह से लेकर अस्यत, 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो विजय चाहने वालों के नियम से रखे हुए निधि इस वेदवाणी को नहीं कामना योग्य व असमर्थ बताता है उस पुरुष के लिए दोनों भाव सुख देने वाले प्राण और शर्व, दोष मिटाने वाला अपान वायु घूम घूम कर अर्थात पीड़ा फेंकते हैं। यो अस्य से लेकर विश्याम, 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो विद्वान इस वेदवाणी के सींचने को और भी इसके गर्जन शब्दों बड़े उपदेशों को अब विद्या प्राप्त करके जानता है वह वेदवाणी दोनों इस लोक और परलोक के सुख से ही इस ब्रह्म ज्ञानी को भर देती है। जो कामना योग्य वेदवाणी दे सका है दुर्दमना से लेकर चिकोष्टी, 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कभी ना दबने वाली वह वेदवाणी इस मनुष्य पर आ पड़ती है यदि वह मांगी हुई वेदवाणी को नहीं देना चाहता है। इस मनुष्य के लिए वे कामनाएं सिद्ध नहीं होती जिन कामनाओं को जिसके ना देने पर पूरा करना चाहता है। देवा से लेकर मानुषा, 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विजय चाहने वालों ने ब्राह्मण वेद ज्ञानी को मुखिया बनाकर कामना योग्य वेदवाणी को मांगा है। वेदवाणी ना देता हुआ मनुष्य उन सब विद्वानों के क्रोध को निश्चय करके पाता है। हेडम से लेकर आयतित 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्राह्मणों ब्रह्मचारियों को कामना योग्य वेदवाणी ना देता हुआ पुरुष सब प्राणियों का क्रोध निश्चय करके पाता है। यदि मनुष्य विजय चाहने वालों के नियम से रखे हुए ऐश्वर्यों के समूह वेदवाणी को ओछेपन से प्रिय समानता है। सदन्य से लेकर विदेशो शाह 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि ब्रह्मचारियों से दूसरे निर्बल इंद्रिय सो पुरुष पृथ्वी की पालने वाली कामना योग्य वेदवाणी को मांगे तो विद्वानों ने देवताओं ने इसको बताया है, इस वेदवाणी को बताया है। इस प्रकार पूरे पूरे विद्वान की ही कामना योग्य वेदवाणी है। यह एवा से लेकर सह देवता 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष इस प्रकार विद्वान को ना देकर फिर दूसरों दुर्बल इंद्रियों को कामना योग्य वेदवाणी देता हुआ है उस पुरुष के लिए प्रभाव के बीच देवताओं विद्वानों सहित पृथ्वी दुर्गम कठिन हो जाती है। देवा से लेकर आजत 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विजय चाहने वालों ने कामना योग्य वेदवाणी को उस परमेश्वर से मांगा है जिस परमेश्वर में पहले ही पहले वह उत्पन्न हुई। उस दूर वर्तमान और इस समीप वर्तमान वेदवाणी को नारद अर्थात नीति यथार्थ ज्ञान देने वाला विद्वान जान लेवे। ये वेदवाणी दिव्य गुणों के सहित उदय हुई है। अनपत्यम से लेकर निक्रायत 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वशा कामना योग्य वेदवाणी पुरुष को बिन संतान और थोड़े पशुओं गौ आदि वाला कर देती है। यदि वह पुरुष ब्राह्मण ब्रह्मचारियों द्वारा मांगी हुई इस वेदवाणी को ओछेपन से प्रिय सब मानता है। अग्निशोम से लेकर अदत 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इष्ट पदार्थ पाने के लिए अग्नि और जल प्राण और अपान वायु इन सब की सिद्धि के लिए ब्राह्मण ब्रह्मचारी लोग वेदवाणी को मांगते हैं। ना देता हुआ पुरुष उन विद्वानों में सब ओर से छिन्न हो जाता है। यावत से लेकर वसेत 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदवाणी का रक्षक ब्रह्मचारी जब तक सुंदर रीति से इस स्तुति योग्य वेदवाणी का ना यथाविधि श्रवण कर लेवे तब तक इस परमेश्वर की वाणियों में चलता रहे और श्रवण करके अपने घर में अब बसे। यो अस्था से लेकर हेडिता 28वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि जिस मनुष्य ने इस स्तुति योग्य वेदवाणी का यथाविधि श्रवण करके इंद्रियों में इंद्रियों के कुविषयों में अपने को चलाया है देवता विद्वान लोग क्रुद्ध होकर उस पुरुष का जीवन और ऐश्वर्य भी काट देते हैं। वशाचरंती से लेकर जिघांस्ती 29वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों का नियम से रखा हुआ निधि अर्थात नाना प्रकार से विचरती हुई कामना योग्य वेदवाणी तो रूपों को प्रकट कर जब वह ब्रह्मचारी ठिकाने पर जाना चाहता है। आवित से लेकर मना 30वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह वेदवाणी अपने स्वरूप तत्व ज्ञान को प्रकट करती है। जब ये ठिकाने पर जाना चाहता है तब ही कामना योग्य वेदवाणी ब्रह्मचार्य के पाने को मांगने के लिए मनन करती है। मनसा सम से लेकर याचितुम 31वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वे वेदवाणी मनन के साथ विजय चाहने वाले ब्रह्मचारियों को यथावत समर्थ करती है, तब उनको अवश्य मिलती है। इसी कारण से ब्रह्मचारी लोग वशा कामना योग्य वेदवाणी के मांगने के लिए पहुंचते जाते हैं। सदाकारेण से लेकर न गच्छति 32वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यवान राजा पालन करने वाले विज्ञानियों और विजय चाहने वाले शूरवीरों को साधारण सामर्थ्य देने से, सत्कार से और दान से कामना योग्य वेदवाणी माता के क्रोध को नहीं पाता है। वशा माता से लेकर प्रदीयते 33वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, कामना योग्य वेदवाणी ऐश्वर्यवान राजा की माता मान करने वाली है, वैसा ही पहले से ठहरा हुआ क्रम है। उस वेदवाणी का अत्याग वे विद्वान कहते हैं, जबकि ब्रह्मचारियों को वह दे दी जाती है। यथा से लेकर अदत्त 34वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे फैलाकर लिया गया घी स्त्रुवा अर्थात चमचे से अग्नि को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही ब्रह्मचारियों को कामना योग्य वेदवाणी ना देता हुआ पुरुष अग्नि संताप पाने के लिए छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रोडाश वत्सा से लेकर दोहे 35वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बढ़कर दान करने वाले व उत्तम अन्न वाले के लिए उपदेश करके वाली सुंदर रीति से पूर्ण करने वाली वशा कामना योग्य वेदवाणी संसार में उस पुरुष के लिए उपस्थित होती है, वह इस बड़े दानी के लिए सब श्रेष्ठ कामनाएं पूरी करती है। सर्वान से लेकर याचिताम 36वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, कामना योग्य वेदवाणी न्यायकारी परमेश्वर के राज्य में अपने बड़े दानी के लिए सब श्रेष्ठ कामनाओं को पूरा करती है और उस मांगी हुई को रोकने वाले का लोक खर नरक महाकस्थान वे विद्वान बताते हैं। पर भी अमाना से लेकर दद्यताम 37वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, फेंकी जाती हुई कामना योग्य वेदवाणी पृथ्वीपालक राजा के लिए क्रुद्ध होकर विचरती है, मुझको गर्भघातनी स्त्री के समान रोगिणी मानता हुआ वह राजा मृत्यु के फंदों में बांधा जाए। यौ से लेकर बृहस्पति 38वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, और कामना योग्य वेदवाणी को गर्भघातनी स्त्री के समान रोगिणी मानता हुआ जो पुरुष अपने घर में उसकी निंदा विख्यात करता है, बड़े बड़े लोगों का स्वामी परमेश्वर उस पुरुष के पुत्रों और पोत्रों को भी भिखारी बना देता है। महदेशाव से लेकर दुहे 39वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यह प्राप्ति योग्य वेदवाणी सब भूमि प्रदेशों में ही विचरती हुई बहुत निश्चय करके प्रताप ऐश्वर्य वाली होती है, और कि वह कामना योग्य वेदवाणी उसके ना देने वाले भूपति राजा के लिए विश्व महाकष्ट पूर्ण करती है। प्रियम से लेकर सियात 40वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब प्राणियों का हित होता है, प्रिय होता है जब ब्रह्मचारियों को वह दी जाती है, और ये कामना योग्य वेदवाणी का प्रिय हित है कि वे वेदवाणी विद्वानों में ग्रह वस्तु हो। या विषय से लेकर नारद 41वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिन कामना योग्य शक्तियों को विजय चाहने वाले ने यज्ञ परमेश्वर की पूजा संगति करण और दान व्यवहार से ऊंचे होकर उत्तम माना है, उन शक्तियों के बीच विशेष वृद्धि वाली भयानक वेदवाणी को नीति देने वाले आचार्य ने स्वीकार किया है। ताम देवा से लेकर वशतम मेति 42वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विजय चाहने वाले जिज्ञासुओं ने उस वेदवाणी को विचारा, यह वेदवाणी कामना योग्य है अर्थात कामना योग्य नहीं है। उसके विषय में नीति जानने वाले आचार्य ने कहा, यह वेदवाणी सब कामना योग्य शक्तियों में अत्यंत कामना योग्य है। कतिनो वशा से लेकर ब्राह्मणा 43वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे नीति बताने वाले आचार्य, कितनी ही कामना योग्य शक्तियां हैं जिनको मननशीलों में उत्पन्न हुआ तो जानता है, उनको जानने वाले तुझसे मैं पूछता हूं, अब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य न रखता हुआ पुरुष कौन सी का शक्ति का नहीं भोग कर सकता। विलिप्त्या से लेकर भूत्याम 44वां श्लोक, हे बड़ी वेदवाणियों के रक्षक जिज्ञासु, जो निश्चय करके उत्पन्न जगत को वश में करने वाली कामना योग्य वेदवाणी है, उस विशेष वृद्धि वाली का वह भोग अनुभव नहीं कर सकता जो अब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य न रखने वाला पुरुष ऐश्वर्य में इच्छा करे। नमस्ते अस्तु से लेकर पराभवित 45वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे नीति बताने वाले ऋषि, अनुष्ठान कर्म आरंभ जानते हुए तुझको नमस्कार होवे। इन संसार की शक्तियों में से कौन सी कामना योग्य शक्ति अत्यंत भयानक है जिसको ना देकर मनुष्य हार पावे। विलप्ति से लेकर भूत्याम 46वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बड़ी वेदवाणियों के रक्षक, जो विशेष वृद्धि बुद्धि वाली और भी उत्पन्न जगत को वश में करने वाली कामना योग्य वेदवाणी है, उस वेदवाणी का वह भोग नहीं कर सकता जो अब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य न रखने वाला पुरुष ऐश्वर्य में इच्छा करे। त्रीनिवे से लेकर प्रजापतो 47वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तीन अर्थात कर्म उपासना और ज्ञान, ये तीन ही कामना योग्य वेदवाणी के प्रसिद्ध कर्म हैं। वह विशेष वृद्धि वाला उत्पन्न जगत को वश में करने वाली कामना योग्य वेदवाणी है। वह विद्वान प्रजापालक परमेश्वर में अति दृढ़ होकर उसे ब्रह्मचारियों को दान करे। एतत् से लेकर गृही 48वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ब्रह्मचारियों, ये तुम्हारा ग्राह द्रव्य है, ऐसा जिससे वेदवाणी मांगी जाए वह विद्वान माने, कामना योग्य वाणी को ही इस विद्वान से वे ब्रह्मचारी मांगे, जो वेदवाणी दान ना करने वाले के घर में ड्रामनी है। देवा से लेकर पराभवत 49वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान लोग इन स्तुति योग्य वेदवाणियों द्वारा फूट डालने वाले से घिरकर बोले, कामना योग्य वेदवाणी हमको उसने नहीं दी है, सो इससे ही वह हारा है। उतय नाम से लेकर उत्तरे 50वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, और ऐश्वर्यवान ब्रह्मचारी से याचना किए हुए फूट डालने वाले ने इस कामना योग्य वेदवाणी को नहीं दिया, विद्वानों ने उस पाप से संग्राम में जहां अपनी अपनी बढ़ाई के लिए झगड़ते हैं उस वेद शत्रु को छिन्न भिन्न किया है। ये वशाया से लेकर अचिंत्या 91वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये जो बत बने लोग कामना योग्य वेदवाणी के न दान करने के लिए कहते हैं, वे क्रूर अज्ञान से ऐश्वर्यवान पुरुष के क्रोध के कारण सब बोर से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये गोपति से लेकर अचिंत्या 52वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, और जो भूपति राजा को बहकाकर कहते हैं मत दे, वे लोग अज्ञान से दुखनाशक शूर पुरुष के चलाए हुए वज्र को सब ओर से पाते हैं। यदि हुताम से लेकर इच्छति 53वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि दान की हुई आचार्य से सीखी हुई यदि ना दान की हुई बल से ली हुई कामना योग्य वेदवाणी को आगे घर में ही मनुष्य विख्यात करता है, ब्रह्मचारियों सहित विद्वानों को दुखाकर वह कुटिल समाज से निकल जाता है। इति चतुर्थो अनुवाद।